podries fer una mica de valoració del partit? Bé, jo crec que ha estat un partit que nosaltres no hem començat gaire bé, venim de, amb poca intensitat, també és potser que no estem acostumats a fer tres partits setmanals i jo crec que els jugadors, tant els nostres com el del Palamós, això ho han acusat una mica. I fruit d'aquest inici una mica dubitatiu, jo crec que ha arribat el gol del Palamós. Després, doncs, bueno, hem espavilat una mica, ho hem intentat, hem tingut la fortuna d'una jugada de l'estratègia, doncs, aconseguir empatar. I després avui, un altre cop, una mica, entre cometes, de fortuna, no?, que acabaria bé quan ja finalitzava la primera part, en una altra arribada, doncs, de fer el segon. Després, a la segona part, jo crec que sí que hem començat, bueno, força bé, i jo crec que avui la gran diferència del Sanfe respecte a altres dies és que hem tingut una eficàcia molt més gran en les nostres arribades a l'àrea, i llavors hem aconseguit arribar a la part final del partit amb una diferència no suficientment holgada com per no haver d'acabar patint com hem patit per el segon gol és un gol del Palamós una mica de fortuna, que el primer que toca la tanca i ja s'esvia, però després no hem sabut jugar a l'últim tram del partit i bé, el Palamós ha marcat en una assistència nostra. I ha hagut un últim córner que podia haver estat l'empat, no? Per sort no ha estat així. També és veritat que per sobre de tot ara el que necessitem és la victòria, necessitem guanyar, i bueno, això ens ha de donar una mica més de moral, analitzar i entendre les coses que hem fet malament, que avui jo crec que hem fet més de les que havíem fet els últims dies, però el futbol té aquestes coses, no? Dies que no fas partits tan complets aconsegueixes la victòria perquè tens un alt grau d'eficàcia, no? Que avui jo crec que ha estat la diferència. Malauradament, avui no has estat a la banqueta, has vist el partit des de la grada. Des de la grada, quina visió has vist del teu equip? És la mateixa que de la banqueta? No, bueno, no, la visió no és la mateixa, perquè la perspectiva és diferent, no? Està clar. Ja es veu millor, això està clar. Però, bueno, ara ja feia temps que no em passava, però no és la primera vegada que et toca. I els partits de fora, bàsicament, quan l'equip està molt enxufat i el veus que està en el seu bon nivell, doncs els vius una mica amb més de tranquil·litat. Quan veus que l'equip no fa les coses del tot bé és quan, bueno, més angoixa passes, perquè també és més difícil corregir les coses que veus que no s'estan fent bé. Setmana de tres partits, has vist el Sant Feliuenc, has vist els teus rivals. Creus que la tercera divisió està preparada per a aquestes setmanes intersetmanals? Bé, jo crec que no estem preparats bàsicament perquè no tenim tampoc l'acostum, no? Llavors és una càrrega important per les cames. Hi ha equips que tenen una plantilla més completa i poden fer més rotacions i acusar-ho menys, i hi ha equips que tenim la plantilla més justeta i llavors no pots rotar tant, i evidentment nosaltres hi ha jugadors que aixequen a les 4 o a les 5 del matí, que has de treballar tot el dia, no pots dedicar el temps que has de dedicar, doncs, a fer els entrenos de recuperació que hauries de fer, l'alimentació, doncs, moltes vegades tampoc és la idònia i l'adequada. Llavors, en aquest sentit, no crec que sigui un tema de la tercera divisió, sinó que tot futbol que no sigui professional i que puguis viure de la gent visqui del futbol, que evidentment no és el cas de la tercera, doncs és complicat aquest tipus de jornades. Aquesta victòria del Sant Feliuenc significa més que 3 punts? No, signifiquen 3 punts, significa doncs, sobretot una empenta en el sentit de veure que som capaços, que és possible, que tenim el repte és gran i és complicat, però que tenim condicions, que els jugadors tenen nivell per jugar a tercera i que lluitant i fent les coses bé, segurament tindrem moltes opcions d'aconseguir els objectius. Si no m'erro, hem sortit de la zona baixa de la classificació de les tres últimes posicions, això no significa res, jornada 12. La setmana que ve un partit interessant, no? Possiblement que serà o està sent la revelació del campionat. Sí, el Júpiter ha fet un inici de temporada, està fent un inici de temporada increïble, molt bo, a més fent un futbol molt atractiu, té molt de mèrit. Tinc bona relació amb el Juanjo i, bueno, ens anirem allà a intentar que no puguin fer el seu joc, a intentar nosaltres fer el nostre, i com sempre, uns dies amb més sort, uns dies amb menys, a intentar guanyar el partit. Sembla bona per la victòria. Merci. Molt bé. Gràcies.